إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق برم بتبارك وتعالى جي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد جي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة. مملني نيجي وون ci leral yi nga xamanteni ni borom tere bi daf ko andi ci sar wo nga xamni moy suratul asr. Gannaaw ba nga xamanteni ni wonena ni le jitu ci sar wi moy wal asr ak giñ la muy wat bo xamni sunu borom jalla wala daf ko wat ci jamono mu woné won ci ay firnde ci na sunu borom mom moy ki bind lepp bu ko nexé wati lu ko sop waye jam yi nga xamni nak ñom sunu borom daf leena sant ñu jamu ko ñom amuñu sañ sañ ci wat ci kenn ku dul seen borom gannaaw lolu mu woné won ni sunu borom bu waté ci dara da fay woné importance ak solo bi lolu am ak magay lolu mune kon bo xolé sunu borom wat gi mi wat ci jamono nga xamni jamono gogou wéccionté ko guddii ak beccëk yi la mune té gogou wéccianté manam wéccho gi nga xamni guddii ak beccëk yi dañ koy wéccho di topanté té wax dëgg akuk wuté musu ci am musu ñoo xey né beccëk bi ñëwul tay wala ñu gont né guddii gi ñëwul tay doomu adam ba bam xamé aduna ba légui mi ngi ko xamé guddek beccëk mune bobé organisation bu nosew lolé dafa am lu muy tektalé mune la muy tektalé moy hada dalilun ala qudrati llahi azza wa jal mune lolé da fay tektalé katanu sunu borom azza wa jal da fay tektalé katanam mom borom bi tabarak wa taala jobarem hikmam xam xamam waye gis nga yoy yep nak delo la ci nek gi mu nek kenn ndax kenen kat defut li mom kep moy kiko def mangok kenen amul gile katan kenen amul gile puissance kenen amul gile man kenen amul gile sañ sañ waye kenen amul gile xam xam kenen amul gile xereñtef nañu wax guddi ci lan la accroché wu ci lan la accroché wu nañ ñu wax beccëk ci lan la accroché wu ngok ki yor lolu moy borom bi tabaaraku wa ta'ala kon yoyu di la dello ci nek gi sunu borom nek kenn mune summa ma yajri fi hadha alwaqt min alhawadith walkawarith min al wa min almasa'ib ومن النعم ومن الخيرات ما يجري في هذا الوقت هذا من العبر مني تي بير جامونو نك يا تي خيو ام بلس غا خامني داي نيك تي بير غودي اك بتيغي مني تي اي خيو ليغو ليك مو نيك اي مصيبه اي ايفيتما يو ري légolé nga dégg ñu ne la géej gi dal dinay tuuru wala ngaan ba àgg ci ay kër. Léegoole nga dégg ñu ne am na ay xeetu ngelaw yoo xam ne ñi ngi ravagé ay dëkkuwaay. Léegoole nga dégg ñu ne suuf si yëngu na. Léegoole nga dégg ñu ne taw na ba mujj ab mbënd dal di am. Gis nga ko, yooyu di ay mbir yoo xam ne doomu aadama mi ngi ko tuddee catastrophe naturelle. Dégg nga de, ni ko doomu aadama tuddee catastrophe naturelle, noonu la ko doomu aadama tuddee. Gis nga ma ngoog toujours rek doomu aadama moom wala bokk ñu bari ci doomu aadama yi ñi ngi ci seen logiku weddi yàlla. Ma ngoog ñi ngi si seen logiku weddi yàlla. Kan mooy kiy def mbir yooyu? Kiy def mbir yooyu mooy borom bi tabaraka wa taala. Gis nga la nature mi ñu bëgg a jox kattan, jox ko puissance, ban puissance la am, ban kattan la am? La nature en tant que telle mbindeef la, sunu borom jalla wa ala moo ko bind. Kon moom amut puissance, amut sañ-sañ, amut kattan, ludul lu soob sunu borom tabaraka wa taala. Kon du moom mooy cosaanu mbir yi, mais moom mbindeef la. Kon gis nga mu ne kazalika ya cay xew ci ay xéewal taw am, gàncax am, gis nga ko dund am, pepp am ak yu demee noonu, meññeentef am. Mu ne loolee lépp mi ngi daw ci biir jamono, ci diggante guddi ak bëccëg. Mu ne loolu ay njàngale yu rëy moo ca nekk, ay settantal yu rëy moo ca nekk. Mu ne wa kadhalika fa inna al-layla wa an-nahar majalun lil amali as-salih. Mu ne niki noonu xamal ni nag importance guddeeg bëccëg dafay feeñ ci ne mooy béréb bi nga xam ni ca la doomu aadama war a liggéeye, ca la doomu aadama war a jëfee jëf ju sell. Te yaa nga bàyyi xel sunu borom mu ngay tudd ci saar wi jëf ju sell joojee gannaaw ba mu jiitalee waat gi ci jamono. Kon bàyyi ko xel bu baax. Mu ne sunu borom nee na wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfa ay yata'aqabani yakhlufu hadha hadha. Mu ne sunu borom nee na mooy ki nga xam ni moo def guddeeg bëccëg ku ci nekk di remplacer sa morom. Mu ne loolee nag liman arada ay yadakkara aw arada shukura, ñeel ki nga xamante ni dafa namm waaru delluwaat ci boroomam wala boog mu namm sant boroomam jaamu ko jëf-jëf yu sell. Mu ne wa fi baadi alqiraat liman arada ay yadkura. Mu ne rot na ci yenn njàngin yi ñeel ki nga xam ni dafa namm lan, dafa namm zikr di tudd boroomam di ko fàttaliku. Mu ne kon fa leyl wa nahaar kasbun azim liman ishtagalahuma fi taatillahi. Mu ne kon ndekete guddeeg bëccëg ak fàgguteef la ñeel ki nga xam ni dafa utiliser guddeeg bëccëg ci topp yàlla. Kooku de ma ngay fàggu, kooku de ma ngay jariñu. Mu ne wa majaalul amal huwa leyl wa nahaar. Mu ne bérébug liggéey mooy guddeeg bëccëg, ci la doomu aadama mën a liggéey aha lu mu texee ëllëg. Mu ne maa indaka gayra al-layli wa an-nahaar wa huma majaalul amal wal kasbi tayyib lid-dunya wal aakhira. Mu ne amoo lu dul guddeeg bëccëg, ndax leneen nekk na fi beneen ñetteel bi? Ndax ñetteel am na ci? Amut. Guddeeg bëccëg rek nga am képp pour mën cee def, pour mën cee jooxe, pour mën cee fàggu, pour mën cee jëf jëf ju yiw, pour mën a fàggu sa àdduna ak sa alaxira. Mu ne kon fi leyli wa nahaar ibar wa fawaid li dalika aqsama allahu bil asr. Mu ne kon nekk na ci guddeeg bëccëg ay njàngale ak ay njëriñ. Loolee tax sunu borom jalla wa ala dal di waat ci jamono ngir doomu aadama bàyyi xel bu baax jamono joojee. Ma ngoog lu mel noonu sunu yonente alayhi salaatu wa salaam mi ngi ñu koy bàyyiloo xel ci xadisu abdullah ibn abbas, mooy xadis boo xam ne xaakim génnee na ko, cheikh albani wéral ko. مغوك سني يونت عليه الصلاه والسلام دي وخنان اغتنم خمسا قبل خمس مغوك موني فاغول غيسغا فخيل nga am akuk fagouteef ci djuroom lata djuroom di ñew mangok shababaka qabla haramik sak jeunesse gis nga ko temps la jamono la mune gor golul nga fagu ci liggey ci lulay jariñ ëlla mangok dafa am solo nit ki di bayyi xel jamono mais tay dafa melni ñun dañu indil système bo xamanteni ni système bi sak ndaw dang koy passé ci ay fo ci ay tiaxan sa dole sa puissance yep nga sacrifier ko ci neen dem ba magal nak dogné yalla mango est ce gis nga mango souvent nak ñoñu ci jakkay ñom ño fay indi problème yi mango souvent bo démé ci jakka ja rek ñoñe nga xamanteni ni jakkaji xamulen ludul bañu retraité diiné islam xamulen ludul bañu retraité vraiment lolu ab gatché la ci julit julit bo xamné yow satan sa énergie sa mën mën sa doolé sa dërëm islam musu ko xam ci yow té pourtant bi nga gané sé aduna islam mo la accompagné djulit ñi ñolay accompagner té pourtant boy génn aduna islam mo lay accompagner djulit ñi ñolay accompagner wa ana ban ñukkal nga dello islam djulit bu nek waron na japp ni mom école la dafa wara implanter école fi ci kaw souf djulit bu nek warna japp ni mom amna moné bu mu wara dello islam di diiné bo xamni mo la apporter civilisation imaginel bo xamul won islam kon yaangi bok ci ñan ñi nan di mandi di drogué wu xamuñu kuy seen borom di lek yap mbam xux di seynum len nexé seen dundu amul logique ñi ngi dundu barbar islam ñew indi la civilisation bu reey nonu ban ñukkal nga dello islam moy limay wax naan muskalaf bu nek bala teud warna laaj bopam man depuis bama nekké muskalaf ba légui lan ban ñek la defal islam lu jara laaj la ban ñek la defal islam donc chez enes yanko passé jox ko tiaxan jox ko fo jox ko musique jox ko football jox ko lenen te bo xolé nak lolo dañ ko dolé lol xam nga kuñu ñakal fayda xam nga kuñu doyadil ba julit ñi sax di roy ci lolu bo way kat bi ñewé ñan ñoy dem concertam julit ñi ñoy fayssal concert bi grand théâtre ñan ñokoy fessal ay julit billet 5000 billet 10000 billet 20000 ñan ñokoy fessal ay julit jakkay ñan ñoko worona fessal ñan ño wétal jakkay béré bu jangu kay diiné yi ñan ñoko wétal julit ñi fessal stade yi julit ñi fessal concert yi julit ñi fessal grand théâtre ñom ñoy tumu rankel jakkay nga gis kon sa jeunesse bobu boko joxe ci xaan ba magal nak dese wo ludul ak ok fataliku lolou motax ibn al-wardi mang koy junju ci lam yam nan wada idh-dhikra li ayami as-siba fali ayami as-siba najmun afal inna ahna 'aysatin qaddaytaha dhahabat ladhatuha wal ism hal mune bayil di fataliku say jamonoy ndaw ndax jamoy ne ndaw bidew la bo xamni suxna bidew la won rek bula borom bi defalon xewul suxna demna gis nga bidew nim gawé sux contrairement ak jant bek wer wi ak gaawa dem ngay jek jek rek yek impuissance sa katan di wagneeku sey beut di lendeum waaw waaw sey beut di lendeum nga koy sentir gis ne man sama puissance sama dole wagneeku na lu bare ngi wagneeku ci man mangok mune nak xamal ni la nga xamni ay banex la yo xamni wéélé won nga ko ci say tangi ndaw tek ko ci moy yalla banex ya jeexna tay te bakkar yaangi ni nak wacc sa kaw dis lol sa kaw los noy def ak lolou gis ko ko kon bayil xel bu bax ba gok temps dafa cher bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.